rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 18, więc w Trójce czas na serwis, który przedstawi Artur Ewertowski. Unijne kraje zgodziły się na większe ograniczenia importowe w handlu z Ukrainą. Przeszła zmiana forsowana przez Polskę i Francję. Jest wyrok 5 lat więzienia dla Agnieszki Z. za spowodowanie wypadku w Aleksandrowie Łódzkim, w którym zginęło troje motocyklistów. Sieć rosyjskich agentów chciała wpływać na wybory do Europarlamentu. Na ich trop natrafił czeski kontrwywiad, a ślady prowadzą też do Polski. Jest zgoda unijnych krajów na zmianę w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą i większe ograniczenia importowe. Porozumienie osiągnęli ambasadorowie państw członkowskich w Brukseli. Teraz te ustalenia zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu. Uzgodniono kompromisowe rozwiązania, chodzi o wydłużenie okresu, w którym pod uwagę brane będą limity importowe. Do dwóch ostatnich lat dopisano także drugą połowę 2021 roku. Dzięki temu ograniczenia w handlu będą większe. Zabiegały o to Polska i Francja. 5 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. To byli obecni pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szef fundacji, która dostała 66 milionów złotych, choć według śledczych nie spełniała wymogów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że śledztwo nie skupia się jednak tylko na wypłacie pieniędzy tej jednej organizacji. Badany jest m.in. zakup systemu Pegasus. To postępowanie bada działalność funduszu w sposób kompleksowy od 2016 do 2023 roku. To jest pierwszy etap i jeszcze raz mówię, w zakresie Funduszu Sprawiedliwości chodzi o to, żeby rozstrzygnąć kwestię odpowiedzialności osób, które de facto podejmowały decyzję. Od wczoraj śledczy przeszukali domy i biura 25 osób, które mogą mieć związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. A system Pegasus jest też dzisiaj w kręgach zainteresowania Sejmowej Komisji Śledczej. Zeznaje przed nią były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Podczas przesłuchania emocji nie brakowało. Z pracy wyłączono jednego z członków, Sebastiana Łukaszewicza z Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister sprawiedliwości kilkakrotnie był pytany o to, z kim konsultował przekazanie CBA 25 milionów złotych. Mówił, że nie pamięta, by w tej sprawie jakakolwiek rozmowa się odbyła. Nie pamiętam precyzyjnie dnia i spotkania, w którym ktoś stwierdził, że taki zakup jest możliwy albo potrzebny, ale było wiadomo, że państwo polskie takich działań związanych z zwalczaniem przestępczości za pomocą komunikatorów, nie może być ślepej głuchej, musi taki sprzęt kupić. Wcześniej Michał Woś zarzucił rządzącej koalicji, że upolityczniła sprawę Pegasusa. Tymczasem, jak dodał, system wykorzystywano w uzasadnionych sytuacjach i nie było mowy o masowym podsłuchiwaniu Polaków. Za utrudnianie przesłuchania z prac komisji został wykluczony Sebastian Łukaszewicz, a na znak protestu salę opuścili również inni posłowie PiSu, Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na 5 lat więzienia skazano Agnieszkę Z., oskarżoną o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w Aleksandrowie Łódzkim. Sąd zakazał kobiecie także prowadzenia pojazdów przez 7 lat. Do tragicznego zdarzenia doszło w maju 2021 roku. Zginęło wtedy troje motocyklistów. Oskarżona wykonywała manewr wyprzedzania dwóch samochodów osobowych. Dozwolona administracyjnie prędkość na tym odcinku drogi to 50 km na godzinę. Podczas manewru wyprzedzania oskarżona jechała z prędkością od 120 do 124 km na godzinę. Kierujący motocyklami jechali z prędkością około 90-100 km na godzinę, co pozostawało w związku przyczynowym z zaistniałym zdarzeniem. Mówiła sędzia Monika Pawlica, wyrok nie jest prawomocny. Przenosimy się na północ Polski, miasto Słupsk w Pomorskiem może powiększyć się o ponad 19 km i 5,5 tysiąca mieszkańców. Władze chcą włączyć w granice okoliczne wioski Siemianice, Bierkowo oraz część Strzelina i Wójnikówka. Słupska Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o wystąpieniu do rządu z wnioskiem w tej sprawie. Jest przekonana, że to konieczność. To są dane, których nie obserwujemy tak naprawdę prawie że w żadnym innym mieście w Polsce. Nasze miasto wyjątkowo niebezpiecznie się wyludnia i niebezpiecznie się starzeje. To wynika z tych analiz, które będziemy przedstawiali również na Radzie Ministrów. Mówił sekretarz miasta Łukasz Kobus. Zmianom sprzeciwiają się władze gminy Redzikowo oraz mieszkańcy, którzy negatywnie odpowiedzieli na pomysł w konsultacjach. Czeski kontrwywiad ujawnił zorganizowaną przez Rosję sieć, która próbowała wpłynąć na wybory do Europarlamentu w różnych unijnych krajach. Według służb członkowie przekazywali pieniądze m.in. politykom z Polski. Środki finansowe trafiały też na działalność prorosyjskiego portalu. W związku z ustaleniami kontrwywiadu czeski rząd wpisał na krajową listę sankcyjną Wiktora Medwedczuka i Artioma Marczewskiego, pochodzących z Ukrainy przedsiębiorców i polityków powiązanych z Kremlem. Sankcjami została objęta też wykorzystywana przez Medwedczuka firma zarejestrowana w Czechach na obywatela Polski. Premier Petr Fiala powiedział, że prorosyjska siatka próbowała rozwijać w Czechach operację, która miałaby poważny wpływ na bezpieczeństwo państwa i Unii Europejskiej. Według informacji, do których dotarł Dennik N, pieniądze miały trafiać do polityków z Polski, jednak szczegóły nie są znane. Sprawa ma też dotyczyć niemieckiej partii AfD oraz polityków z Francji, Belgii, Holandii i Węgier. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami jeszcze informacje pogodowe. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg i śnieg z deszczem, a w centrum możliwe burze. 9 stopni nad samym morzem, 13 na południu i zachodzie kraju, a 18 stopni w centrum. W drodze z Trójką zapraszamy do godziny 19. Ola Szućko, Daniel Leśniewski, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Będziemy z Państwem i będzie dużo muzyki, będą goście, będą panowie Antek Sojka i Janek Pęczak ze swoim zupełnie nowym utworem przedpremierowo w Trójce, bo premiera oficjalna dopiero za kilka dni. Ale na początek Benson Boone, jego przebój pod tytułem Beautiful Things wciąż króluje na listach przebojów na całym świecie, a u nas premiera nowego nagrania Slow It Down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flickered to the future for a moment I could picture. Then you touched me and I come back. And we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city. Lying with me and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces. Cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate that I'm the reason that you're in your head right now. While your world is spinning out, so slow it down, take a moment now. We're too young to drown. Deep and dirty waters full of hope is down. Let me pull you out, let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it funny how it changes? How the future rearranges. I get nervous, oh I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never left me is my mother. Oh, I love her. And I know you probably hate it, but I'm in my head right now. So ciekawe, czy piosenka Slow It Down Benzana, bo ona będzie gościła w radioodbiornikach na całym świecie. Okaże się już wkrótce wraz z nami w Trójce goście. Janek Pęczak, Antek Sojka, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Zawsze was łączyła dość podobna wrażliwość artystyczna i teraz jesteście razem. No, pracujemy razem, to się zgadza. Z Jankiem, o tym mówię przecież. No, oczywiście, z Jankiem od jakiegoś czasu, już od paru lat z Jankiem pracujemy. Ile, Janek, robimy razem już piosenki? Tak ze 3 lata albo 4. No, jak nie więcej. Znaczy, bo spotkaliśmy się... 6 lat temu. Przy okazji Muńka Akustycznie. I razem przechodzimy teraz przez procesy twórcze. To jest bardzo miłe. Ja na tym bardzo korzystam. Nie wiem, jak Janek. To jest bardzo fajne spotkanie. Ja też na tym korzystam, ponieważ mamy jakby różne drogi, ale właśnie podobną wrażliwość i myślę, że fajnie się potrafimy uzupełnić. Antek ma dużo wiedzy też takiej jakby książkowej, akademickiej, muzycznej. Ja mam trochę blist po starych wyjadaczach polskiej sceny. I razem to wszystko dosyć dobrze razem to wszystko gra. Dobrze, w takim razie zanim posłuchałem waszego nowego nagrania premierowo dzisiaj w Trójce, jak już wspominałem, to coś odczęło się właściwie zaczęło, kiedy Antek pojawił się w Trójce po raz pierwszy, jeszcze nie było nawet płyty twojej wtedy. Tak, i to była audycja Trójka żąda debiutów. Tak jest, to była taka audycja i tam zagrałeś między innymi piosenkę Po niebie. Tak. Antek Sojka po niebie ze swojej debiutanckiej płyty, ale zanim wrócimy do rozmowy z panami, to ja tylko powiem, że mamy zaproszenie dla państwa na jutro, na 19, bo jutro u nas koncert dwóch znakomitych artystek, Dagadana i Renata Przemek i wspólny projekt Vera to ja. Jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić i bić brawa artystkom i przede wszystkim słuchać w ich folkową muzykę, bo taka ta płyta właśnie jest, no to zapraszamy. 22 i 7 trójek, jutro o 19, Renata Przemek i Dagadana, a w studiu dziś nie koncertowo niestety. Gdzie instrumenty? No, w domu. Nie było zamówienia wcześniej. No jeszcze się umówimy w takim razie niedługo, żebyście... No, no to nie trzeba długo namawiać. Absolutnie. Janek Pęczek, Antek Sojka, chciałem wam imiona pozamieniać. No jak brzmi po latach to? No, ja, bardzo mi miło się zrobiło. Miło mi się zrobiło między innymi dlatego, że nie było tak źle przy słuchaniu. Nie, lubię tą piosenkę. Właśnie powiedziałem do Janka, jak słuchaliśmy tej piosenki, że to byłem inny ja jednak. No wiem, że to jest banalne, ale tak, to była taka moja jakaś intymność, nastrojowość tamtego czasu. Miło jest na nią spojrzeć z perspektywy czasu. Mam nadzieję, że ta piosenka dla komuś coś dobrego robi. Ja tak na co dzień tego nie słucham, to fakt. Ale bardzo miło było mi to usłyszeć. Dziękuję bardzo. Macie zupełnie nowy utwór. Was dwóch, ale nie tylko, bo jeszcze gości dodatkowi z tego, co zauważyłem w opisie. A tak, bardzo fajna sytuacja studyjna. Otóż zrobiliśmy z Jankiem piosenkę, robiliśmy ją jakiś czas. W ogóle tekst powstał dawno temu, ze 2 lata temu i nie miałem co z nim zrobić. Janek wziął ten tekst na warsztat, obcinkował go bardzo, to znaczy pozbawił go wielu strof i powstał dużo lepszy tekst w efekcie i Janek zrobił muzyczkę na gitarze. Bardzo mi się to podoba, że Janek komponuje na gitarze. Ja nie umiem na gitarze grać zupełnie i gdy już nagraliśmy tą piosenkę i nawet zrobiliśmy master, to miałem spotkanie z Ifi Udę, wspaniałą, cudowną, serdecznie ją pozdrawiam. Pewnie słuchacze ją dobrze znają. I ona po prostu wpadła pogadać o czymś innym, o innym takim projekcie muzycznym i przy tej okazji puściłem jej piosenkę i ona po prostu z miejsca zaśpiewała tam i tak ładnie tą piosenkę uzupełniła, dopełniła, że jest ona tam również w tej piosence. Co Janek wyrzucałeś z tego utworu? Brzydkie słowa? Tylko to, co zbędne, wyrzucałem. W ogóle miałem taką myśl, że dobrze, żeby to było proste, więc odrzuciłem to, co nie było proste i Antek się całkowicie by zgodził i nawet sam jeszcze odrzucił parę rzeczy i moim zdaniem została sama kwintesencja. Jest to bardzo ładna, przyjemna piosenka, która myślę, że dobrze robi nam wszystkim. Ja myślę, że bardzo dobrze wpływa na nasz nastrój po tytułu Cudny Świat. O tym wszyscy chyba troszkę marzymy w tej chwili. No właśnie, to jest odrobineczkę, jeśli państwo pozwolą, to jest taka troszeczkę odpowiedź na to, że zewsząd dociera do nas bardzo dużo przedziwnych i trudnych i takich niedobrych wiadomości, a jednak po prostu chcielibyśmy trochę tego cudnego świata dostrzegać, no bo cudny świat wokół nas jest, zdecydowanie. Ja myślę, że czas najwyższy na takie piosenki, bo myślę, że naprawdę bardzo wielu ludzi ma przesyt jakby ciężkością informacji i też ciężkością przekazu w piosenkach też, więc my wracamy do czegoś, co jest proste i myślę, że bardzo potrzebne. W związku z tym posłuchajmy, żebyśmy mogli jeszcze podsumować, jak już będziemy wraz ze słuchaczami wiedzieli, o czym mówimy. Widzę wkoło cudny świat, Mam horyzont i gwiezdny szlak, ciemne plamy, świateł blask. Różne drogi, inny czas, inny czas. I powtarzam sobie, wierzę, wierzę, wierzę, wierzę w ludzi. I powtarzam sobie, wierzę, wierzę, wierzę, wierzę w ludzi. Chociaż czasem słów mi brak, widzę wkoło cudny świat. I już zawsze będzie tak, i już zawsze będzie tak. I powtarzam sobie, lubię, lubię, lubię, lubię ludzi. I powtarzam sobie, lubię, lubię, lubię, lubię ludzi. Sobie lubię, lubię, darzę sobie, lubię, lubię, lubię. Cudny świat, filmujecie to po prostu jako Sojka i Pęczak. Tak, dokładnie. Te wokale męskie, bo nie mówię o damskim oczywiście, bo ty powiedziałeś przed momentem, to jesteście wy dwaj, prawda? Właściwie to chyba tylko ja w tej piosence. To jest Antek akurat tutaj. Chociaż na koncertach... Ta w chórkach nie było Janka gdzieś tam? Nie, ja akurat ponagrywałem wszystkie chórki, ale na koncertach w ogóle śpiewamy razem i to jest bardzo, bardzo fajne. Nagrywasz, że... Zresztą też śpiewamy razem. Akurat tutaj tak się zdarzyło, tak, że Antek nagrał prawda. Całe chórki. Ja nagrałem gitary i banjo. Banjo? Tak, banjo, które, nie wiem czy wiecie, opowiadałem o tym często, dowiedziałem się, że jest afrykańskim instrumentem z pochodzenia. Wcale nie irlandzkim, tylko... A nie kowbojskim. Tak, tylko właśnie afrykańskim. I na pewno nie kowbojskim. Do Ameryki przyszło z Afryki i stamtąd dopiero dotarło na Wyspy Brytyjskie, gdzie zrobiło ogromną karierę. Także ja trochę przywracam afrykańskie pochodzenie temu instrumentowi, którego się stałem szczęśliwym posiadaczem i uwielbiam na nim grać. No i tutaj zagrałem solo na banjo, no i zamierzam je wykorzystywać obficie jeszcze w naszych produkcjach, gdyż uważam, że to jest w ogóle bardzo taki uniwersalny instrument, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju folk. Można bardzo różne tam odcienie i w różne rejony świata można podróżować na nim. Dziękuję bardzo. Czekam, aż będzie kolejny utwór, to wtedy może przyjdziecie tu już właśnie z gitarą, z banjo i zagracie. Ale jak, ty nie umiesz grać na gitarze, a na banjo umiesz? Nie. No to jak, Janek będzie grał na jeszcze tym, Janek na tym? Jeszcze Janek ma banjo dla leworęcznych w ogóle, także na tym jego banjo to już w ogóle nie ma co próbować. Janek Pęczak, Antek Sojka, dziękuję bardzo. Jeszcze dziękujemy na chwilę, bardzo. Na koniec, no, przez chwilę przynajmniej Janek zaśpiewa w swoim utworze, skoro tu nie mógł śpiewać, bo go wyrzuciłeś za drzwi w studiu. No właśnie. Szedłem do ciebie. Dzięki. Bardzo dobrze. Ciebie, przez świat bez miłości szedłem do ciebie, przez przeciwności szedłem do ciebie, dumny i butny szedłem do ciebie, poniżony i smutny szedłem do ciebie, z niemocą i mocy szedłem do ciebie, we dnie i w nocy szedłem do ciebie, ukryty przed współczuciem szedłem do ciebie, z najczystszym uczuciem szedłem do ciebie, szukając ciebie nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie choć mówią o tym gwiazdy na niebie nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie szedłem do ciebie, szukając ciebie przez wszystkie burze szedłem do ciebie choć mówią o tym wszystkie gwiazdy na niebie nikt o tym nie wie, że szedłem do ciebie.

prosto i po męsku. Zdrowid. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wielka moc okazji w MediaMarkt. Pralka Electrolux Slim z pojemnością 6 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Za 28,5 minuty, godzina 19, czas na Radio Nawigator, Ewa Mierzejewska. Dobry wieczór, S7 pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kacki, Gdynia Port, tu 3-kilometrowy korek, a to dlatego, że w pobliżu węzła Gdynia Chważno doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Ogromne korki w Warszawie na S8, to nie tylko skutek popołudniowego szczytu komunikacyjnego, ale także dwóch wypadków. Po pierwsze, na jezdni w kierunku Poznania i prawie 11-kilometrowy korek, a to dlatego, że pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Lazurowa zderzyły się 3 samochody osobowe i samochód dostawczy. 2 osoby zostały ranne i zablokowane są 2 posy ruchu w kierunku Poznania. W przeciwnym kierunku między węzłami Głębocka i Marki tutaj mieliśmy awarię samochodu osobowego i zablokowany był lewy pas. Ta jezdnia jest już odblokowana, ale korek ma prawie 9 km i zaczyna się przed miejscowością Blizna Łaszczyńskiego. Bardzo długi korek także na obwodnicy Krakowa, na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Tutaj pomiędzy węzłami Balice a Kraków Południe kierowcy jadą bardzo wolno. Dziękujemy bardzo. To były wiadomości o tym, co na drogach. Ekonomiczne już w gotowości. Marcin Jagiełowicz. W blokach startowych tak jest. Zaczynamy od ogromnej kary dla Amazona. Sklep internetowy ma zapłacić niemal 32 miliony złotych. Za co? Wyjaśnia to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Wydanej wobec Amazona decyzji zakwestionowano wprowadzenie konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz co do uprawnień konsumentów dotyczących usługi i gwarancji dostawy. Wątpliwości wzbudziły również praktyki zaliczane do tzw. dark patterns, czyli nakładania presji na konsumentów przez wyświetlanie licznika czasu, w którym powinno być złożone zamówienie, pomimo braku gwarancji dostawy w tym terminie. Amazon dotąd twierdził, że momentem zawarcia umowy nie jest ani kliknięcie przycisku kup, ani przelew, ale dopiero moment wysyłki przez sprzedawcę towaru. Teraz spółka musi opublikować decyzję urzędu na swojej stronie czy w mediach społecznościowych, no ale ta decyzja cały czas nie jest prawomocna, Amazon może się więc odwołać do sądu. Tydzień lub dwa na analizy, potem prace w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a te mogą potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Tak będzie wyglądało postępowanie w sprawie wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Poinformował dziś o tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei portal Business Insider otrzymał potwierdzenie z biura prasowego NBP, że szef banku wysłał list do premiera Donalda Tuska. Ma w nim wzywać do wygaszenia konfliktu, choć wcześniej w wywiadzie dla Financial Times zapowiedział również, że jeżeli prace nad wnioskiem będą kontynuowane, to zamierza bronić swoich decyzji. Od kwietnia będzie można składać wnioski o pożyczki z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego. Za te pieniądze będzie można częściowo sfinansować kursy, szkolenia czy studia podyplomowe albo rozpoczęcie biznesu. Dziś Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 5 umów o wartości prawie 100 milionów złotych, mówi członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński. To jest pierwszy etap podpisywania umów pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pośrednikami finansowymi. Kolejne umowy wkrótce, to jest kwota ponad 1 mld złotych przeznaczonych na te cele. A listę partnerów finansujących możemy znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Paryż, Madryt i Barcelona to najlepsze miasta w Europie do zakładania startupów. Raport opublikowany przez brytyjską firmę szkoleniową The Knowledge Academy wskazuje jednak, że i Warszawa nie ma się czego wstydzić. Stolica Polski wyprzedziła Amsterdam, znalazła się tuż za Berlinem. W skali od 0 do 10 badacze oceniali liczbę dostępnych biur, ceny najmu, bliskość najlepszych uniwersytetów czy szybkość internetu. A co to by był za piękny świat, w którym nie ma kontroli biletów? I tak rzeczywiście ma być, chociaż sprawdzić będziemy musieli sami siebie. Spółka PKP Intercity zapowiada wprowadzenie jeszcze w tym roku nowych funkcji w swojej aplikacji mobilnej. Wśród nowych funkcjonalności znajdzie się możliwość samodzielnej odprawy, co wyeliminuje kontrolę biletów już w czasie podróży. Mówił o tym rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Tak zwany self-checking w pociągach Pendolino, który wyeliminuje konieczność kontroli takich biletów przez konduktora. Z danych spółki wynika, że od początku 2023 roku za pomocą aplikacji sprzedano 4 miliony biletów. Cezary Nowak podkreśla, że jest ona wygodną alternatywą dla innych kanałów sprzedaży i ma przydatne funkcje. Podróżni korzystający z aplikacji PKP Intercity mają także możliwość graficznej rezerwacji miejsc. W zeszłym roku z usług państwowego przewoźnika skorzystało ponad 70 milionów pasażerów, co jest rekordem w historii firmy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tyle tematy komunikacyjne. Przed nami jeszcze ostatnia stacja tego serwisu, czyli giełda i waluty. Dziś Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się ostatecznie na to, by w fotelu prezesa giełdy zasiadł Tomasz Bardziłowski, który zastąpi na tym stanowisku swojego poprzednika Marka Dietla. A WIG20, główny indeks naszego parkietu, dzisiaj nie mógł się zdecydować, w jakim jest humorze, ale ostatecznie zakończył dzień 0,3% na plusie. Za euro płacimy 4,31, pozostałe waluty dolar 3,98, frank 4,40, a za brytyjskiego funta trzeba zapłacić 5 zł i 3 grosze. Dobre wiadomości masz, jeśli chodzi o te waluty ciągle. Staram się nie podkręcać ich. Ja pamiętam taką sytuację parę ładnych lat temu, jak wyjeżdżałem za ocean i wtedy ja akurat jechałem do Kanady, nie do Stanów. I dolar kanadyjski był 2 złote chyba. Nie, żartujesz. Tak. Ale były takie czasy. Oj, to już dawno było. Ja pamiętam, że za wakacje, za wyjazd do Kanady i potem jeszcze na Kubę zapłaciłem mniej niż za wycieczkę z Polski na Kubę. Takie były to pieniądze. Ale czasy. Ale swoją drogą powiem ci tak. Jak była informacja o tej firmie na końcu, bo nie chcę mówić na A na początku, bo są dwie różne firmy z takim czymś. Kiedyś zamówiłem u nich płytę z wyprzedzeniem, trzy tygodnie w ogóle przed sprzedaży. No. I potem minął czas, nie było, więc upomniałem się o to i dostałem informację, nakład się wyczerpał. Aha, a umowy nie podpisał pan z nami, bo tylko pan zamówił. Tylko zamówiłem i do widzenia. To teraz dla ciebie będzie gwiazda niekwestionowana i... Dwie pary rąk? Nie wiem, czy pamiętasz, był taki utwór, kiedyś śpiewała go, ciekawe, czy zgadniesz kto, artystka polska, Cztery ręce. Mam cztery ręce. Ojej. Nie pamiętasz, Kasia Stankiewicz. Miała taki utwór ze swojej płyty solowej, bardzo fajny, swoją drogą, bardzo rockowy, dynamiczny, przyjemny. Muszę go kiedyś przypomnieć po latach. Mark Knopfler, dziś premiera tego nagrania, więc specjalnie dla państwa, no a przy okazji dla ciebie, to Pair of Hands. Słuchamy. Power and the glory with the song. Holy moly, where did time go? I told you, baby, now you know. I'm keeping the balls in the air. When I'm up here on the band, there'll be a little bit here and there. Soon be trying to understand it, but they'll all be in the air. When I'm up here on the band, what it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. There's a pin drop, they follow a thread. And a low voice cries out overhead. When the thunder bursts in the velvet night, there's joy and wonder and delight. I'm keeping the balls in the air, trying to keep up with the band. There'll be a little bit here and there. I might get colored by the drifting sand, but they'll all be in the air. When I'm up here on the band, what it is I'm juggling here, I've only got two pairs of hands. Mark Knopfler, Two Pairs of Hands. A przed nami nie premierowo, bo premierowo oczywiście tematycznie, ale w naszym stałym cyklu Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspertka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pojawiły się fake newsy dotyczące osoby księżnej Kate. A tak się zastanawiam, bo różne te materiały dezinformacyjne można trafić w mediach społecznościowych, ale kto jest odpowiedzialny za szerzenie właśnie tych treści dezinformacyjnych? Panie redaktorze, są różne twierdzenia. Akurat Wielka Brytania, rząd Wielkiej Brytanii, służby Wielkiej Brytanii identyfikują w ostatnim czasie właśnie w odniesieniu do rodziny królewskiej ingerencję kilku państw obcych mocarstw. Szczególnie Rosji. Tutaj skupiają się na chorobie księżnej Kate, prawda? Co ostatnio wypłynęło. Tak, ale powtórzę, tylko Rosji, Chin i Iranu jako takich państw, które aktywnie wspierają wszelkiego rodzaju teorie spiskowe i takie narracje podważające wiarygodność związaną z księżną Kate. Nie tylko jej choroby, ale też w ogóle coraz więcej jest takich teorii spiskowych związanych z tym, że ona prawdopodobnie nie żyje, a na przykład te filmiki są generowane przez sztuczną inteligencję, więc to jest typowe działanie związane z podważaniem wiarygodności jakiejś instytucji. I tutaj na tym, panie redaktorze, uważam, że powinniśmy się skupić, bo to nie chodzi w moim przeświadczeniu, w mechanizmie o rodzinę królewską, na której o samą osobę księżnej Kate. No, wiemy, że rodzina królewska to instytucja, symbol całego kraju. Dokładnie tak. I każdy kraj ma taki symbol lub taką instytucję, która budzi respekt, jest wiarygodna, czy też podziwiana. Może to nie chodzi o wiarygodność, tylko o pewien podziw społeczny. Czyli jak uderzysz w tę osobę albo rodzinę, to tak jakbyś uderzył w cały kraj, tak? Czy królestwo? Troszkę tak. To znaczy może nawet nie chodzi być może o kraj, tylko o to, żeby społeczeństwo nabrało wątpliwości. Bo znowu, etapy dezinformowania społeczeństwa można podzielić na takie różne elementy, które najpierw musimy wprowadzić. I między innymi zniszczenie zaufania do instytucji, do których to zaufanie było wysokie, to jest powiedzmy fundament taki podstawowy oddziaływania na jakieś społeczeństwo. W przypadku rodziny królewskiej ja nie będę tak łagodna, szczerze mówiąc, bo akurat ta instytucja ciężko pracuje na teorie spiskowe na własny temat, bowiem jest bardzo oszczędna w informowaniu społeczeństwa. Jeżeli zostawiamy bardzo dużo niedopowiedzeń, wątpliwości, nie komunikujemy regularnie, strategicznie swoich poczynań, to jest taka przestrzeń do zagospodarowania. Ktoś może nam wierzyć, ale ktoś może się zastanawiać, a dlaczego coś miało miejsce, dlaczego nie. I tu się rodzą te domysły właśnie, karmi się ta teoria spiskowa właśnie. Tak, tu się rodzi najpierw przestrzeń na to, bo skoro nie ma informacji, no to ktoś, kto ich będzie poszukiwał, trafi wreszcie na jakieś alternatywne źródła, które produkują takie kłamstwa. Zapotrzebowanie jest. Dezinformacje. Zapotrzebowanie jest, no bo wiemy, że klikalność takich treści jest wysoka, jeśli chodzi o rodzinę królewską. No i tak jak pan redaktor powiedział, to już jest pierwszy krok do tego, żeby potem zacząć produkować teorie spiskowe podważające najpierw wiarygodność, no tu na przykładzie rodziny królewskiej, więc całej rodziny królewskiej, ale potem to pójdzie dalej. Mainstreamowych mediów, tak jak wczoraj mówiliśmy w przypadku Ukrainy, czy też polityków jako osób, których w ogóle nie warto słuchać, czy w ogóle nie warto brać pod uwagę tego, co oni mówią, bo oni chcą nas oszukać. No właśnie, ale wczoraj zostawiła nas pani doktor z takim pytaniem, jaki jest cel takiej dezinformacji, to dziś ja użyję takiego właśnie sformułowania i takiego pytania. To ma być uderzenie w reputację Zjednoczonego Królestwa, ale patrząc szerzej w politykę Chin, Rosji czy Iranu, jak pani mówi, odpowiedzialnych za szerzenie tej dezinformacji wokół rodziny królewskiej czy wokół Wielkiej Brytanii, to no właśnie, powtórzę, jaki jest cel? To jest trudne pytanie, bo po pierwsze nie ja tak mówię, ja powtarzam, że brytyjski rząd zidentyfikował te kraje jako potencjalnie działające w tym obszarze, więc tutaj to nie są moje badania. Natomiast no jaki jest cel? Myślę, że tak częściowo go wskazałam. No, to jest tworzenie takiego środowiska niewiarygodności, takiego przeświadczenia, że opinia publiczna nie jest traktowana poważnie, nie jest słuchana, nie komunikuje. Komunikuje się z nią ta instytucja, która powinna, no rodzina brytyjska, rodzina królewska jest taką instytucją, która dla Brytyjczyków jest ważna. No a druga rzecz to jest jeszcze ta głębsza historia, już w to nie będę wchodzić, bo nie jestem jakąś specjalistką od rodziny królewskiej, ale pewnie też te konotacje z księżną Dianą, z tym jak wcześniej wyglądało to małżeństwo, to pewnie rzutuje na to, jak media kreują związek Williama i Kate, więc to łatwiej po prostu ludziom przyjąć, że może tu też coś jest nie tak, więc te teorie spiskowe stają się takie swoiskie, że tak powiem kolokwialnie, a przez to bardziej wiarygodne. No, książę Harry, Meghan też dodają, do tego wewnętrzne konflikty, ale ja bym chciała, żebyśmy właśnie weszli tutaj na taki etap wyżej, bo to jest w pigułce świetny przykład. Mamy bardzo potężną instytucję. Dużo ludzi zaangażowanych, wewnętrzne konflikty, które burzą renomę i markę tej instytucji. Brak komunikatów regularnych, strategicznych, przedstawiających działalność tej organizacji, czyli kreowanie takiej niewiedzy w społeczeństwie. To jest drugi obszar, bardzo wpływający na pojawianie się dezinformacji. No i trzeci to jest rzeczywiście czasami bardzo spóźniona reakcja związana z dementowaniem. No ale to jest już temat chyba rzeka na dłuższą znacznie rozmowę. A zatem my już dziś kończymy. Doktor Klaudia Rosińska, ekspertka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, wyjaśniała. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I Piotr Łodej, dziękujemy bardzo. A przed nami Rubens, ale wcześniej jeszcze przypomnę, że mamy kilka wejściówek na koncert jutrzejszy. Koncert w Trójcy Renaty Przemyk i Dagadany wspólnie zagrają materiał z płyty Vera to ja, z płyty folkowej, naprawdę pięknej, także warto to usłyszeć na żywo. 22 i 7 trójek. A przed nami Rubens i to nie efekt placebo. Dzisiaj premiera tego utworu, a Rubens już w niedzielę świąteczną opowie o swoich nowych nagraniach i troszkę o starszej działalności również w Trójce po godzinie 15.